Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 września. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. 4 miliony w gotówce zabezpieczyło CBA w domu byłego ministra transportu Sławomira Nowaka. 605 kolejnych przypadków koronawirusa w Polsce, 24 osoby zmarły. O dużym wzroście zakażeń mówią Belgowie. W serwisie też przełomowe odkrycie na Wenus. Znaleziono gaz wytwarzany przez żywe organizmy. Na początek komunikat Centrum Informacyjnego Rządu. W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 200 zł i wyniesie 2800. Minimalna stawka godzinowa została ustalona na 18,30 zł. Gotówkę w wysokości ponad 4 milionów złotych pochodzącą z przestępstw korupcyjnych popełnionych przez Sławomira Nowaka zabezpieczyło Centralne Biuro Antykorupcyjne. Pieniądze znaleziono w dwóch skrytkach. Zabezpieczono też majątek mający pochodzić z przestępstw, mówi Stanisław Żaryn, rzecznik koordynatora służb specjalnych. Mowa o dwóch mieszkaniach, które są szacowane na sumę 2 milionów złotych. W sumie mowa o bardzo luksusowym samochodzie wysokiej klasy. To wszystko, jak wynika z materiałów CBA, są rzeczy zakupione czy pochodzące z przestępczej działalności Sławomira N. Możemy powiedzieć, że skala działań Sławomira N., którą bada CBA w tym śledztwie, jest większa niż początkowo sądzono. Na byłym ministrze w rządzie PO-PSL, który był także szefem ukraińskiej Agencji Drogowej, ciąży m.in. zarzut korupcji, kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i prania pieniędzy. Sławomir Nowak został zatrzymany i tymczasowo aresztowany w lipcu. O 605 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 24 kolejnych zgonach poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Osoby zmarłe miały od 54 do 100 lat. Większość miała choroby współistniejące. Od wczoraj wyzdrowiało 451 osób. Duży wzrost zakażeń koronawirusem odnotowano w Belgii. Średnia tygodniowa liczba osób, u których dziennie wykrywano COVID-19, wyniosła 746. W lipcu i sierpniu odnotowywany był w Belgii spadek liczby zakażeń. W pewnym momencie nie przekraczała ona nawet 100. Teraz rośnie bardzo szybko i zbliża się do poziomu z pierwszej fali pandemii, kiedy w kwietniu liczba zakażeń dochodziła do 1200. Przedstawiciele władz, a także wirusolodzy niezmiennie apelują o przestrzeganie ograniczeń. Na przykład w Brukseli obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Apelują też o trzymanie dystansu społecznego i przestrzeganie zasad higieny. Od momentu pojawienia się pandemii w Belgii zakażonych zostało ponad 94 tysiące osób. Zmarło prawie 10 tysięcy. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. 30 zrealizowanych programów i ponad 20 pomysłów wdrożonych do produkcji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podsumowała program pilotażowy dotyczący elektromobilności. Program o wartości 14 milionów złotych był adresowany do startupów i okazał się sukcesem, mówiła podczas konferencji podsumowującej wicepremier minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Mieliśmy około 140 zgłoszeń do programu, a na koniec 33 technologii i ponad 20 już w tej chwili wdrożeń, no to ten success rate, prawda, ten wskaźnik sukcesu jest niezwykle duży, niezwykle wysoki. Jednym z elementów programu jest wdrożenie do produkcji samochodu elektrycznego. 10 osób podejrzanych o handel m.in. podrobionymi lekami na potencję zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. To mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Łodzi i Mielca. 4 z nich zostało aresztowanych. Grupa działała od 4 lat, mówi rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik. Grupa ta handlowała sfałszowanymi produktami leczniczymi poza siecią aptek za pośrednictwem utworzonych w tych celu w sklepach internetowych. Zatrzymanym grożą kary do 5 i do 10 lat więzienia. Naukowcy mówią o przełomie. Na planecie Wenus odkryto fosforowodór, gaz wytwarzany przez żywe organizmy. To tyle zaskakujące, że na Wenus panują ekstremalne warunki. Nie ma tlenu, atmosfera to głównie dwutlenek węgla, a na powierzchni panuje żar, w którym stopiłby się ołów. Obecność fosforowodoru w wenusjańskiej atmosferze jest poszlaką za tym, że jeśli już on powstał wskutek działania życia, no to życie jest w tej chwili obecne. Prawdopodobnie jeśli już tak, to w wenusjańskich chmurach tam są warunki znacznie korzystniejsze dla życia niż na powierzchni, gdzie na przykład temperatura wynosi około 460 stopni Celsjusza, czyli zdecydowanie nieprzyjazne warunki. Mówiła astronom Weronika Śliwa. Naukowcy są pewni, że kiedyś na Wenus panowały warunki podobne do tych na Ziemi. Były tam

Oczywiście The Rembrandts i I'll Be There For You z serialu Przyjaciele, będę przy tobie. No to jest taka obietnica, która na pewno bardzo się przyda w dzisiejszych czasach, bo skoro już dostajemy takie informacje z dalekiej planety Wenus, że być może tam coś się iskrzy, no to warto... Coś na pewno się iskrzy. Tak, iskrzy się życie. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie, ale powiem ci, że w tym roku, jeśli odkryjemy życie pozaziemskie, w ogóle mnie to nie zdziwi. No dobrze, wszystko nas może w tym roku rzeczywiście zaskoczyć i tym bardziej takie rzeczy kompletnie nieoczekiwane. To na razie wróćmy na ziemię, bo zapytałbym cię, czy może po 13 wybierzesz się na jakiś bazarek, by kupić owoce, które są teraz we wrześniu najbardziej popularne, no właśnie. Znaczy ja zrobiłam duże zapasy na początku tygodnia, więc myślę, że dzisiaj nie, ale robię takie rzeczy. A co tak, w tych zapasach się znalazło? Jabłka. Takie świeżutkie, pyszne. Oj, tak. I maliny. Ale to tak garstkę tylko tak tych malin. Pytam nie przypadkiem, bo za kilka minut w Trójce właśnie porozmawiamy również o tych wrześniowych owocach, ale myślę, że to może być w dosyć zaskakującym kontekście. Jeden z nich, ten jeden najważniejszy, wielki sen. szczęśliwego Nowego Jorku Artura Gadowskiego. No to teraz ja ciebie zapytam. Warzywa, owoce jesienne to które u ciebie? No, jak słyszę warzywa, to oczywiście natychmiast bym powiedział bób, ale wiem, że to już ten sezon się na bób skończył. Ja już o tym kiedyś mówiłem, to jestem absolutnym fanem. Ja też. Oj, dogadalibyśmy tak, tak, się. Tak. No to, ale wiesz, no zawsze zostają nam na resztę roku mrożonki. Mrożony bób czasami, ja już wiem nawet jaki, zdarza mi się kupić taki naprawdę dobry i taki malutki. To później wrócimy do tej rozmowy. Ale jeśli pytasz o aktualnie teraz te wrześniowe owoce, no to ja mam zresztą tutaj podpowiedź. Wiadomo, śliwki już są. Wiele odmian jabłek wspomnianych przez ciebie. Tak. No ale właśnie, ale gruszki, które też bardzo lubię, a nawet świeża żurawina. No faktycznie, to są takie owoce, które cieszą się dużą popularnością w tych jesiennych miesiącach, ale, no, ale niektórzy właśnie, to jest bardzo ciekawe. Porozmawiamy nie tylko o zjadaniu tych owoców, ale na przykład o tym, że można w nich rzeźbić. Carving to sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach. W krajach azjatyckich znany jest od co najmniej kilkuset lat. Dziś popularny jest również w Europie i niejednokrotnie może zaskoczyć. Zadzwonił do mnie pan, który chciał ubrać modelkę na kawalerskie, czyli miała być zrobiona bielizna z warzyw i owoców, no i do tego jakaś tam dekoracja. Drugi raz nie zadzwonił. Tomasz Szpalek, carvingowiec. Na stronie mam na przykład Whitney Houston. Zrobiłem sobie takiego arbuza, jak ona zmarła, więc to był jakiś taki hołd, a jednocześnie ćwiczenie. Po prostu jakiś taki moment, w którym miałem ochotę zrobić jej twarz. Na twarzy Whitney Houston w arbuzie carving się oczywiście nie kończy, bo podczas targów promocyjnych i zawodów można zobaczyć chociażby olbrzymie instalacje z warzyw i owoców, które przedstawiają na przykład sceny z Gwiezdnych Wojen. Dla carvingowców żaden owoc i żadne warzywo nie są straszne. Czy to burak, czy to gruszka, czy papaja. Rzeźbić można we wszystkim, prawda? Arbuz jest takim owocem najbardziej wdzięcznym. Ma trzy kolory, jest pełny, duży. To samo melon, aczkolwiek już jest pusty w środku, więc niekoniecznie tam możemy się zagłębiać. Kolega mówił, że w rodzynce można rzeźbić, także truskawki też są fajne. Najważniejszymi narzędziami do carvingu są noże. Muszą być ostre oraz mieć cienkie ostrza wykonane ze stali kwasoodpornej, która nie utlenia się i nie pozostawia śladów w miejscach cięcia. Tutaj jest, proszę, rękojeści do nożyków. Tutaj mamy, o, no taki mogę pokazać, nóż tajski. Te noże powstały dla mnie, bo no, jakiś czas temu noże tajskie były bardzo drogie. Ja jestem złotnikiem z wykształcenia, więc dla mnie to nie było problemu. Znalazłem odpowiedni materiał, odpowiednie tutaj na rękojeść, na ostrze stworzyłem taki nożyk. Podarowałem kolegom, przetestowali, powiedzieli, że fajnie, no i tak to poleciało. Carving w krajach Dalekiego Wschodu uważany jest za sztukę. Natomiast w Polsce tego rodzaju zdobienie warzyw i owoców często błędnie kojarzone jest z kuchnią i gotowaniem. Odchodzę od tego, aby łączyć carving z gastronomią, z kulinariami, bo to ogranicza, prawda? Ja uważam, że jest to sztuka dekorowania. Jak najbardziej sztuka, bo teraz powstał nowy zawód, dekorator warzyw i owoców i jest to zawód ten do plastyków podłączony, do florystów, także jest to typowo sztuka dekorowania. Grzechem carvingowca jest podjadanie obierek. Nawet na zawodach jest napisane w niektórych regulaminach, że nie wolno podjadać, bo nie jest to jakoś dobrze widziane. Co do jedzenia, bo na przykład jeśli robimy paprykę, nacinamy ją, musimy ją wrzucić do wody, żeby ona się rozwinęła. Żeby przechować różnego rodzaju warzywa i owoce, musimy wrzucić je do wody, więc one są jakby wymoczone. Poza tym, no jak jeść paprykę, która jest jakimś tam kwiatkiem, gdzie ona ma ogonek, gdzie ona ma pestki, no ciężko. Poza tym, jakby ktoś dostał arbuza wyrzeźbionego, to tak naprawdę nie wiedziałby, jak się do tego zabrać. Fachu warto uczyć się od swojego mistrza. Tomasz uczył się od Taja, z którym pracował w tym samym hotelu. Taj wyjechał, a Tomasz został z nowymi umiejętnościami. W hotelu zajmował się też rzeźbieniem w styropianie i locie. Chciałam zapytać, czy w takim razie, skoro rzeźby z owoców i są w modzie, to czy rzeźby z lodu już wychodzą z mody w takiej sytuacji? No ale dobrze, to należy, myślę, zapamiętać z tego materiału to, że na że na różnych turniejach carvingowych nie można podjadać obierek, a są Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy w carvingu, jak się okazuje. Tak, i informacje na ten temat zebrał Kuba Jamrozek. Ja tak zastanawiałem się, z jednej strony z tym carvingiem na pewno wielokrotnie miałem do czynienia, no bo nieraz widać takie pięknie rzeźbione właśnie owoce na rozmaitych, powiedzmy, nie wiem, bankietach, przyjęciach, tak, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że sam chyba nie miałbym, już nie mówiąc o umiejętnościach, ale cierpliwości do tego, żeby rzeźbić w owocach, dlatego podziwiam. I can't seem to focus and you don't seem to notice I'm not here. I'm just a mirror. You check your complexion to find your reflections all alone. I had to go. Can't you? I've changed my plans, 'cause I'm in love with my future. Can't wait to meet her, and I'm in. Supposedly I'm lonely now. No, I'm supposed to be unhappy without someone. But aren't I Billie Eilish, My Future. No to taki na troszeczkę wolniejszy krok utwór, a teraz wracamy na Islandię. To za moment, bo ja chcę powiedzieć, że jeśli spojrzysz do maili od naszych słuchaczy, pochwaliłaś się niedawno na antenie, że kupiłaś dużo jabłek, tak? Zapasy jabłek są zrobione, no tak to jest. Masz tutaj pomysł na potrawę, prawdę mówiąc, nie znałem jej. Ona jest popularna, jak pisze pani Sylwia, na Lubelszczyźnie i to jest barszcz z jabłek. Barszcz zawsze taka zupa bardzo entuzjastycznie reaguje na barszcz, a jeszcze jeśli jest z jabłek, no to bardzo chętnie sprawdzę. To jest taki, gdyby ktoś dociekał, o co chodzi, gęsty kompot, jak nasza słuchaczka zauważa, zaprawiany mąką na koniec i do tego tłuczone ziemniaki ze skwarkami. Podejmuję to wyzwanie. No to może się zapiszę na degustację jutro, pojutrze. No, zobaczymy. Spróbuj, ale tymczasem właśnie wracamy na Islandię ostatni raz tam dzisiaj. Też są różne ciekawe dania. Ja tutaj może nie będę wymieniać, ale niektóre z nich zawierają rekiny w różnej postaci. Natomiast muzyka islandzka, tak sobie założyłam, żeby to było wyzwanie, żeby nie było wśród tych piosenek ani jednej piosenki Björk, ani Sigurrós. No to byłaby zbyt oczywiste. To byłoby było zbyt oczywiste, więc Emiliana Torini jako czwarta artystka z Islandii dzisiaj. Jungle Drum, być może taki utwór jej państwo pamiętają, ale dzisiaj coś zupełnie innego. Będzie literacko, bo za chwilę też będziemy rozmawiać o Międzynarodowej Nagrodzie Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. White Rabbit, piosenka, która nawiązuje do Alicji w Krainie Czarów. Emiliana Torini. Nawiązując do Alicji w Krainie Czarów, piosenka White Rabbit teraz nadal literacko będzie. Tak, tak. I taki jeszcze mocny akcent na końcu. A my pomyślmy właśnie o tym, co wydarzy się dopiero dzisiaj wieczorem i za chwilę w ten temat wprowadzi nas nieopodal, bo w naszym trójkowym ogródku. Już słyszę te odgłosy ulicy. Tam jest właśnie Barbara Marcinik. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Nasze studio ogródkowe jest zjawiskowe. Jedna wielka potencjalna szarlotka. Tutaj mamy jabłonki, które owocują, proszę Państwa, każdego roku, a nie co dwa lata. Ale wracając do Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta, przypominamy tak, dzisiaj wieczorem w Teatrze Polskim, taka już tradycja, w Teatrze Polskim w Warszawie, zostanie ona wręczona po raz ósmy, bo przyznawana jest przez Fundację imienia Zbigniewa Herberta od 2013 roku. Do tej pory otrzymał ją tylko jeden polski poeta, Ryszard Krynicki. Laureatem nagrody 2020 został niemiecki poeta Durs Grünbein. Ciekawostka jest taka, że wcześniej, bo w 2012 roku został on uhonorowany europejskim poetą wolności Nagrodą Prezydenta Gdańska. Ukazał się wtedy obszerny tom jego wierszy pod tytułem Mizantro na Capri. Tegoroczny przewodniczący jury nagrody imienia Zbigniewa Herberta, poeta Tomasz Różycki, tak między innymi uzasadnia werdykt. Otóż Grünbein opisuje doświadczenia szarych dni demokracji ludowej, ale także kolorowy chaos i niejednoznaczność dzisiejszych czasów. Więcej, jego wiersze to zarazem dialogi z Seneką, Paskalem, Kartezjuszem. Stawia zburzony niegdyś most łączący poezję i filozofię. W tym sensie jest on bliski tradycji poezji Herberta, czyli prowadzi nieustanny dialog z antykiem z punktu widzenia czy z perspektywy współczesności. Dodam, rówieśnik Trójki, urodzony w byłej NRD, wyznał, że wiersze patrona nagrody, znów zacytuję, były dla niego nie tylko przykładami fantastycznego, formalnego, prawdziwego mistrzostwa, tutaj troszkę dodałam od siebie, ale także lekcją wolności umysłu i charakteru, niezwykle przydatnymi dla osoby tak dorastającej w małym kraju za Odrą. To ja mam jeszcze maleńki fragment wiersza z tego tomu, którego tytuł już podałam. Trzeci cytat. Przeznaczenie, moi drodzy, jest jak narkotyk, co długo działa. Właściwie wystarczy tylko jeden strzał. Durs Grünbein w tłumaczeniu Andrzeja Kupackiego z tomu wydanego Europejskiemu Poecie Wolności w 2012 roku. Dzisiaj otrzyma nagrodę imienia Zbigniewa Herberta. Przypominam, to jest literacka, międzynarodowa nagroda, aczkolwiek przyznawana poetom. 50 tysięcy dolarów, dobrze brzmi. A co słychać w naszym studiu nieplenerowym? W naszym studiu nieplenerowym. Też to dobrze brzmi. Zasłuchaliśmy się i jesteśmy. Dziękujemy bardzo. Dzięki. O nagrodzie imienia Zbigniewa Herberta mówiła nam Barbara Marcinik. No i powracamy do muzyki. To może teraz Renata Przemek w towarzystwie Artura Andrusa. Podoba

Waiting for a plane. Czeka nas teraz niedaleka wyprawa muzyczna, bo już zapowiedziałeś, no nie, że będzie przykład, po polsku. Tak, tak, tak, ale tak troszeczkę się rozmarzyłem. Ten poprzedni utwór wprawił mnie jednak w taki wakacyjny nastrój. No to myślę, że ten kolejny po polsku nas w tym nastroju utrzyma. Wystarczy pójść nad rzekę. No to można zrobić absolutnie gdzieś z daleka od miasta, ale można też zrobić w mieście i na przykład usiąść gdzieś w okolicach mostu, blisko albo daleko, bo to też może być Golden Gate na przykład. Może być. San Francisco. Jest dużo mostów na świecie. No tak. Właśnie, no i się wakacyjnie nieco rozmarzyć i pomyśleć tak trochę filozoficznie, a jeśli już, to najlepiej zrobimy to z Martyną Jakubowicz. Mówią mi, weź ty się za coś, idź do roboty, niech ci płacą. Siedzę nad rzeką, nie dbam o szmal, jestem daleko, wróżę z fal. Dajcie żyć, dajcie spokój. Co tu kryć? Żadnych widoków. Siedzę nad wodą, patrzę w dal i ze swobodą wróżę z fal. Mówią mi, przestań się lenić, a ja od wiosny do jesieni siedzę pod mostem, nie jest mi żal, wszystko proste, wróżę z fal. No i takie to wróżby z fal Martyny Jakubowicz. Przy okazji też była drobna zachęta do drzemki popołudniowej, takiej małej siesty. Powracamy do wspomnienia kolejnego Richarda Wrighta, związanego z Pink Floydami, który dzisiaj 15 września jest rocznica jego śmierci. Więc dzisiaj co godzinę prezentowaliśmy utwór, który był związany z Pink Floyd, a jednocześnie właśnie z tym artystą, więc czas na Drop from the Top, czyli kolejną piosenkę. Thank you. Richard Wright i Drop In From The Top, utwór solowy tego artysty. No i czas już na ostatnią piosenkę w czasie naszego spotkania, bo to już będzie ostatni utwór przed 13 z wielu dzisiaj wybranych przez Mariusza Owczarka. Dziękujemy Sylwii Hej, Michałowi Jakubikowi i dziękujemy Państwu. Violetta Myszkowska i Ryszard Jaźwiński. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Farnum Brands.